reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 8 maja, minęła 15. Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Radosław Prus, zapraszamy na serwis Trójki. Nasi europosłowie nie mają wątpliwości, będą zmiany w Unii Europejskiej po wygranej Emmanuela Macrona mogą być niekorzystne dla Polski. W maturalnym maratonie język angielski ponad 130 tysięcy młodych ludzi pisze w tej chwili egzamin na poziomie rozszerzonym. Wcześniej wszyscy maturzyści zmierzyli się z poziomem podstawowym. Egzamin w sumie łatwy. Tak banalny, że aż szkoda było przychodzić. Zamiast diesli hybryda śląska policja ma nowe, bardziej ekologiczne radiowozy. Po wygranej Emmanuela Macrona w wyborach prezydenckich we Francji zmiany w funkcjonowaniu Unii Europejskiej są bardzo prawdopodobne i prawdopodobne jest to, że nie będą korzystne dla Polski. Rozmówcy naszej brukselskiej korespondentki zwracają uwagę, że postulaty francuskiego prezydenta elekta są zagrożeniem dla jedności Europy, bo opowiada się on za ściślejszą współpracą w strefie euro i za powołaniem dla niej osobnych instytucji. Chodzi o utworzenie stanowiska osobnego ministra finansów, osobnego sekretariatu i osobnego budżetu. Beata Płomycka. Dla Polski szczególnie groźny jest budżet Eurolandu, bo może oznaczać uszczuplenie pieniędzy ze wspólnej unijnej kasy. Tak komentował niedawno w rozmowie z Polskim Radiem europoseł Zbigniew Kuźmiuk. Nie sądzę, żeby 19 krajów, które ma walutę euro, chciały płacić podobne składki na ten budżet ogólny. A europoseł Dariusz Rosati dodał. Z całą pewnością to będzie mniej pieniędzy dla państw, które do strefy euro nie należą. Ponadto Emmanuel Macron, chcąc zyskać na popularności, uderzał w pracowników z Europy Środkowo-Wschodniej, w tym z Polski, mówiąc o dumpingu socjalnym. W Unii toczą się obecnie prace nad zmianami w sprawie delegowania pracowników, ale przy tak stanowczej postawie Paryża trudno będzie je zablokować albo złagodzić ich wymowę. Prezydent elekt zamierza też naciskać w Unii na przyjmowanie uchodźców i już krytykował za brak współpracy kraje Grupy Wyszehradzkiej na jednym ze spotkań z unijnymi dyplomatami. Donosi o tym dziś dziennik Le Soir. Natomiast zbieżne z oczekiwaniami Polski jest jego stanowisko w sprawie utrzymania sankcji gospodarczych wobec Rosji za agresję na Ukrainie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Przekazanie władzy przez ustępującego szefa państwa, socjalistę François Hollande, prezydentowi elektowi nastąpi w najbliższą niedzielę. Lider rosyjskiej opozycji Aleksiej Nawalny wyjechał do Hiszpanii. Portal Gazeta.ru poinformował, że polityk będzie badany przez tamtejszych lekarzy. Kilkanaście dni temu Nawalny został zaatakowany w Rosji przez nieznanego sprawcę farbą, w której znajdowała się substancja żrąca. Opozycjonista niemal stracił wzrok w jednym oku. Po serii zabiegów oczyszczających, które zostały przeprowadzone w moskiewskiej klinice, opozycjonista poprosił o wydanie mu nowego paszportu. Dokument otrzymał w ciągu dwóch dni, a dodatkowo moskiewski sąd miejski potwierdził, że mimo ciążącego na nim wyroku może on opuścić Rosję. Według gazety RU Nawalny w niedzielę wieczorem odleciał do Barcelony. Przed wylotem miał zapowiedzieć, że pozostanie w Hiszpanii zaledwie tydzień, aby nie przerywać prowadzonej w Rosji kampanii prezydenckiej. Tymczasem osoby z kręgów zbliżonych do opozycji twierdzą, że władze umożliwiły Nawalnemu szybki wyjazd z kraju, bowiem nie chcą, aby wziął on udział w antyputinowskiej demonstracji zaplanowanej na 12 czerwca. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Jeszcze trwa egzamin z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. Zakończy się za półtorej godziny. Przed południem maturzyści pisali obowiązkowy egzamin z języka angielskiego na poziomie podstawowym. Przystąpiło do niego ponad 257 tysięcy tegorocznych absolwentów liceów i techników. Test pisali także absolwenci z ubiegłych lat i maturzyści z klas dwujęzycznych. Nasza reporterka była w jednym z warszawskich liceów. Łatwe, mówili mi warszawscy maturzyści po wyjściu z egzaminu. Część z nich skończyła jeszcze przed czasem. Egzamin w sumie łatwy. Gorsze były chyba na tych próbnych maturach, tak mi się wydaje. Tak banalne, że aż szkoda było przychodzić. Można to w 45 minut zrobić. Język angielski jest najczęściej wybieranym językiem obcym do zdawania na maturze. Zadania na poziomie podstawowym rozwiązywało dzisiaj ponad 271 tysięcy tegorocznych maturzystów oraz absolwentów z ubiegłych lat. Egzamin na poziomie podstawowym trwał 2 godziny. W tym czasie uczniowie zmierzyli się z zadaniami sprawdzającymi m.in. umiejętność czytania i słuchania ze zrozumieniem oraz napisali wypracowanie. Pis na blogu. Trzeba było opisać spotkanie ze sławnym aktorem. Angielski to też najczęściej wybierany przedmiot dodatkowy do zdawania na poziomie rozszerzonym. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Śląska policja chce być bardziej ekologiczna, bardziej przyjazna środowisku. I dlatego stawia na radiowozy z napędem hybrydowym. 34 nowe auta za ponad 3 miliony złotych już trafiły do 12 komend i mają być kolejne. Część pieniędzy na te ekoradiowozy wyłożył Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jak mówi szef tej instytucji Andrzej Pilot, to ważna inwestycja w poprawę jakości powietrza. Wycofanie samochodów radiowozów z napędem diesla i wprowadzenie z napędem hybrydowym jest to nie wprowadzenie emisji CO2 wynikające ze spalin około 35 tysięcy kilogramów na rok. W przyszłym roku do policjantów z województwa śląskiego trafi kolejnych 40 hybrydowych radiowozów. To był serwis Trójki. Do końca dnia, w nocy i jutro pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Dziś przelotne opady deszczu, a w nocy i jutro także deszczu ze śniegiem. Na razie od 7 do 15 stopni nad ranem, od minus 1 do plus 3, lokalnie przygruntowe przymrozki do minus 2. We wtorek od 6 stopni na północy do 8 w centrum i 9-10 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. 20. Festiwal Folkowy Polskiego Radia. Nowa tradycja. Polski folk, muzyka źródeł, Rafael Rogiński, Genoveva Lenarci. Gwiazda Fado Karla Piresz i perscy mistrzowie Trio Czemilani. Od 12 do 14 maja w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Transmisje na antenie dwójki i na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Partnerem festiwalu jest Narodowy Instytut Audiowizualny. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Klientom, którzy nie mogą się zdecydować, czy do telewizora chcą dostać w prezencie klawiaturę do Smart TV, czy usługę instalacji wraz z uchwytem, polecamy rzut monetą lub oszczepem. On także ma dwie strony. Do telewizorów prezent do wyboru. Kup telewizor Sony 55 cali z procesorem obrazu 4K HDR procesor X1 za 6999 zł, a w prezencie dostaniesz uchwyt z instalacją lub klawiaturę. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Przez lata dokuczały mi bóle stawów i kręgosłupa, zarówno w dzień, jak i w nocy. Dopiero Opokan Med odmienił moje życie, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bóli stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Zapraszamy na ryneczek Lidla, bo już teraz słodka borówka amerykańska tylko 6,99 aż za 300 gramów, 6,99. A soczyste pomidory koktajlowe jedynie 1,99 za 250 gramów, 1,99. Ryneczek Lidla, po prostu świeżo. Ty, Roman, zrób coś, pralkę nam wynoszą. Barbara? Nowe idzie. W Media Expert wymień swoją starą pralkę na nową w klasie A+++, taniej nawet o 300 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Wczoraj mleko, dziś jogurty. Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co, mo? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia, a wraz z witaminą K2MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak! Witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 15:08. Elżbieta Malinowska, Edyta Kocęba i Katarzyna Pruchnicka. Dzień dobry. Godzina wychowawcza. W tym roku maturzystom kwitnące kasztany nie pomagają, ale wierzę, że radzą sobie świetnie maturzyści. Kasztany też, mam nadzieję, że radzą sobie świetnie, poradzą z tą pogodą. A wszystkim maturzystom oczywiście życzę sukcesów, nie tylko na egzaminie maturalnym, ale jak wiemy, bywa różnie i sukcesy mieszają się z porażkami, zazwyczaj w równym stopniu. Jak je dobrze przeżywać? Jak wyciągać wnioski, a nie rezygnować? Jak nauczyć dziecko tego, żeby dobrze sobie radziło z porażkami właśnie? Albo inaczej, jak przygotować się na to, że nie zawsze będzie wygrywać? Odpowiedzi między innymi na te pytania dziś w godzinie wychowawczej. To wszystko w drugiej części. Poza tym Krystian Hanke dziś o dziecięcym słowotwórstwie, projekt Tata 2.0 na zakończenie audycji, a już za chwilę pierwszy gość i rozmowa o tym, na co warto wybrać się do kina z dzieckiem. Jeszcze nie maturzystą, a już nie przedszkolakiem. Precise, and I am consequence. You ran off with it all. sorry. Paula Jeziorek, pierwszy gość Godziny Wychowawczej w studiu. Będziemy rozmawiać o filmie dokumentalnym i dzieciach, a to przy okazji ruszającej w najbliższy weekend Akademii Dokumentalnej. Tak, tak naprawdę Akademia Dokumentalna to jest program całoroczny, który jest programem edukacyjnym opartym na filmach dokumentalnych. I te filmy pochodzą z festiwalu, który za chwilę będzie miał miejsce. Rozpoczyna się 11 maja. I przygotowaliśmy pokazy dla bardzo różnych grup. Od dzieci ze szkół podstawowych, poprzez gimnazjalistów, licealistów, seniorów, nauczycieli i rodziców. No dobrze, ja bym chciała się skupić na chwilę na tych najmłodszych. Czy filmy dokumentalne są w ogóle dla dzieci? Tak. Ponieważ prezentowane filmy w ramach Akademii Dokumentalnej, to są teraz, jeśli mówimy o dzieciach ze szkoły podstawowej, to są krótkometrażowe filmy od 15 do pół godziny, których bohaterami są dzieci. Od pewnego czasu takie filmy zaczęły powstawać, szczególnie na przykład w Holandii czy w Skandynawii. I myślę, że to jest bardzo fajne, dlatego że że to są problemy, czy sytuacje, czy pasje dziecięce pokazane z tego dziecięcego punktu widzenia. I często po prostu to jest dla dzieci bardziej interesujące i też łatwiej jest im rozmawiać na przykład o pewnych zagadnieniach, kiedy mówią o tym w trzeciej osobie, a nie o sobie samym. Dlatego w Akademii Dokumentalnej ważne jest to, że po tych projekcjach kina dokumentalnego zawsze odbywają się rozmowy z psychologami, albo edukatorami, albo filmoznawcami. To zależnie od tematu, jakiego dotyka film. I tak naprawdę ten film ma być pretekstem do rozmowy, ma uwolnić czasem bardzo trudne tematy, z którymi dzieci też często mają kłopot. Tak, albo o których się nie mówi po prostu. Akademia Dokumentalna ma cały wachlarz tych tematów, od niepełnosprawności poprzez jakiś temat niedopasowania społecznego, albo po prostu marzeń czy pasji dziecięcych. Teraz w tym rozdaniu festiwalowym mamy dwa nowe bloki filmowe. Każdy taki blok trwa 45 minut, dwa albo trzy filmy krótkometrażowe i potem jest rozmowa. I jeden blok poświęcony jest działaniu. To są takie trzy filmy, które pokazują, jak wziąć sprawy w swoje ręce i zacząć coś robić, mimo braków, mimo tego, że czegoś nie ma. Jest tam taki bardzo wesoły film o dziewczynce, która mieszka na farmie i chce jeździć na koniu, ale nie ma konia, w związku z tym wsiada na krowę. Zaprzyjaźnioną krowę Mo. I startuje nawet w wyścigach z powodzeniem. I to jest jeden z trzech filmów w tym bloku. A drugi blok filmowy dla dzieci ze szkół podstawowych jest poświęcony przyjaźni. Tam są dwa filmy, które o tym mówią i po projekcji tych filmów odbywa się rozmowa z edukatorem, który będzie o tym rozmawiał z dziećmi. Która to odsłona Akademii Dokumentalnej? Akademia Filmowa działa już chyba z 7 lat. I tak jak mówiłam, jest to program całoroczny. Te bloki filmowe wejdą do programu Akademii. Natomiast zapraszamy w tym momencie i rodziców, będą pokazy weekendowe w sobotę i w niedzielę, obydwa weekendy festiwalowe, i nauczycieli z klasami zapraszamy serdecznie, bo przygotowaliśmy właśnie te specjalne pokazy dla szkół podstawowych. Do Akademii Dokumentalnej trzeba się jakoś zapisać, czy można tak po prostu przyjść, kupując bilet? Gdzie znaleźć więcej informacji? Na weekendowe pokazy można po prostu przyjść. Natomiast na te pokazy klas to bardzo prosimy o zapisy i adres, pod którym nauczyciele mogą zapisywać klasy oraz wszelkie informacje znajdują się na stronie naszego festiwalu docsak.pl. Docsak.pl. Taki jest adres strony, a mówimy oczywiście o festiwalu Docs Against Gravity. Oczywiście, Millennium Docs Against Gravity. Tam jest zakładka Akademia Dokumentalna. Akademia Dokumentalna ma też swoją stronę, po prostu akademiadokumentalna.pl. I można tam się zapoznać z całym harmonogramem wszelkich projekcji. Ja polecę jeszcze Godzinę Wychowawczą, ta audycja dla rodziców. I też taki duży blok jest przeznaczony dla rodziców. Filmy, które dotyczą wychowania właśnie, dokumentalne. Tak, jest tam blok dla rodziców, jest pokaz dla nauczycieli teraz podczas festiwalu. I są bloki filmowe dla licealistów i gimnazjalistów. Na przykład mamy pokaz filmu Breaking a Monster o grupie czarnoskórych nastolatków, którzy grają heavy metal, to dość niespotykane, z wielkim powodzeniem. Obecnie już robią bardzo dużą karierę. I będziemy rozmawiać z gimnazjalistami o szukaniu swojej drogi, o buncie. Także gościem specjalnym będzie Nergal. Dlatego zapraszam bardzo na to wydarzenie nauczycieli z klasami. Będą też pokazy dla nauczycieli, film o syndromie Aspergera, więc w sumie taki ważny temat, jest bardzo duży oddźwięk, dużo nauczycieli dzwoni i zapisuje się na ten pokaz. Oprócz tego oczywiście zapraszam też na pokazy seniorskie. Jeden dotyczy problemu Alzheimera, jeden z filmów, a drugi to jest bardzo ciepły film o niewytłumaczalnym zjawisku. Film dokumentuje pana z Norwegii, który pomaga ludziom za pomocą rąk. Choć brzmi to niewiarygodnie, to tego pana odwiedziło w Norwegii już 50 tysięcy osób. Ten pan nie pobiera żadnych opłat. Przez całe życie był skromnym mleczarzem. I jakby można się zastanowić, będziemy rozmawiać po tym filmie o takich sytuacjach, o energii w ciele. Zaprosiliśmy bioenergoterapeutę, żeby opowiedział, co to właściwie jest i z jakimi nadużyciami oczywiście też takie sytuacje mogą się wiązać. Akademia dokumentalna, nie tylko dla dzieci, nie tylko dla rodziców, dla każdego tak naprawdę, ale dzieci i rodzice znajdą tam szczególne miejsce. Bardzo serdecznie zapraszamy. Paulina Jeziorek była gościem Godziny Wychowawczej. Dziękuję bardzo. Dziękuję i zapraszam. You looking like a million bucks when you walk out the door. You got something they call attitude dripping all over the floor. Nobody says nothing, they just make their assumptions, and now you got them on all fours. Just need my fix that sticks. Down the street, hanging off of my arm. You shake, they shiver, and you laugh out loud. You know when to turn on the charm. Nobody minds it, and they like it a lot. When you're walking down the strip, you get away with most anything, especially when you're licking your lips. Can't give my girl the Rozmowa w studiu już to trwa. Nie, chyba państwo nie słyszeli tego, ale już państwo usłyszą właśnie w tej chwili. Jarek Żyliński, psycholog wychowawczy, jest moim gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Zapowiadanym i zapowiadałam też już temat naszej rozmowy. Będzie o porażkach i zacznę od takiego pytania do ciebie. W jakim wieku, myślimy oczywiście o dzieciach, w jakim wieku porażki najbardziej bolą? Wydaje mi się, że one są najbardziej bolesne na początku, kiedy to dziecko jeszcze absolutnie nie umie ich przeżywać, czyli to na początku, czyli mówię o wieku powyżej pierwszego roku życia, bo wcześniej to dziecko tych porażek ma o tyle niewiele, że nie podejmuje działalności zbyt dużej, tylko zdaje się na pomoc rodzica. Mhm. Natomiast jak zaczyna uczyć się chodzić, mówić, władać łyżeczką być może, stawiać wieże, stawiać siebie na nogi, to tam tych porażek jest strasznie dużo, ale jest ich strasznie dużo i to jest pierwsze spotkanie w ogóle, więc dziecko musi się tego nauczyć. Z drugiej strony mózg dziecięcy ma taką osłonę, która się nazywa bardzo krótka pamięć, czyli to, że dziecko potrafi błyskawicznie przeskoczyć, czyli wpada w straszliwą fazę porażki, jest dramatycznie, rodzic podąża za nim, rzeczywiście wchodzi w tę samą fazę, przytula, jest tym dzieckiem w tym porażce, nagle pstryk, dziecko się cieszy, bawi, a rodzic się zastanawia, zaraz, co jest? Zgrywałeś się ze mnie? A to jest mózg dziecięcy, który je broni. Skoro ono przeżywa dziennie po 50, czy nie wiadomo ile jeszcze porażek, to ono musi być jakoś ochronione. I to jest właśnie ten mózg, który ma bardzo krótką pamięć i szybko przeskakuje. I to przeżywamy z dziećmi zarówno w tym wieku 1-2, ale też te dzieci przedszkolne bardzo szybko potrafią zrzucić z siebie porażkę. Wczesnoszkolne już mniej, ale też dużo szybciej schodzą z tego trudnego etapu niż my dorośli. No, czasem by nam się przydało taka umiejętność. Tak. Mhm. Takie trwanie w porażce potrafi być zgubne, bo ono niczemu nie służy. Ten czas żałoby, znaczy oczywiście jest ten czas, kiedy sobie trzeba to ułożyć, czas, kiedy trzeba wyciągnąć wnioski, ale takie emocjonalne trwanie w porażce tak w zasadzie nie zawsze przynosi korzyści, raczej rzadko przynosi korzyści. Chciałabym, żebyśmy na chwilę zatrzymali się przy tych dwulatkach. Mm-hmm. Ty prowadzisz bloga i na tym blogu przeczytam niezwykle ciekawe podejście. Coś, co mnie jakby zupełnie odmieniło moje spojrzenie na bunt dwulatka, bo ty bunt dwulatka wiążesz właśnie z tym tak naprawdę permanentnym przeżywaniem porażek, ponieważ dwuletnie dziecko, trochę młodsze, trochę starsze, uczy się wszystkiego, uczy się wielu rzeczy, które my już doskonale potrafimy, w związku z tym co chwilę coś mu nie wychodzi. I ma prawo być totalnie wkurzony. Weźmy sobie, spróbujmy się nauczyć naraz 6 umiejętności, dowolnych, których jeszcze nigdy w życiu nie robiliśmy. Są dla nas absolutnie obce. I róbmy to intensywnie cały czas przez cały dzień, bo tak jest z chodzeniem, z jedzeniem, mówieniem. Tego wszystkiego, to wszystko robi dziecko cały czas intensywnie, to my tam raz za razem będziemy odnosić porażkę. I my byśmy w pewnym momencie powiedzieli, dość, siadam na kanapie i mi starczy. I dzieci też mają takie restarty, czyli gdzie w końcu stwierdzają, że mają dość samodzielności, przytulają się do rodzica, ale potem znowu, nie, sama i leci dalej w porażki i jeszcze raz i wraz załaduje. I tego jest rzeczywiście bardzo dużo. I to jest też taki czas, to jeszcze dołączę, to jest taki czas, kiedy dziecko próbuje się oddzielić od rodzica. Mhm. Jak rodzic jest nadopiekuńczy i trafi na wkurzonego dwulatka, to właśnie jest bunt dwulatka, bo to trzeba to połączyć, te dwa elementy takiego ograniczania samodzielności przez rodzica. No i tu już trochę dotknąłeś tematu reakcji rodzica na porażki. Będziemy powoli przechodzić do coraz starszych dzieci, ale jak mamy na te pierwsze porażki reagować, żeby przygotować dziecko do dobrego przeżywania, na przykład porażek, no nie wiem, myślę o takich już prawie dorosłych dzieciach. Dziecko nie tylko się tam uczy właśnie tych wszystkich umiejętności, ale uczy się przegrywania, bo to też robi po raz pierwszy. I to jest trochę tak, że jeżeli nie damy dziecku poobserwować tej porażki, to ono się tego przegrywania nie nauczy. Dać mu zobaczyć, co się dzieje, jak się wywróci, poczekać, nie lecieć z krzykiem au, au, podniosę cię, pocałuję, nie wiadomo co jeszcze, tylko dać mu się przyjrzeć temu, dać mu zobaczyć. To ono się też wtedy uczy, że to, co robi, ma jakieś konsekwencje, że zaczyna się uczyć, że za każdym działaniem coś się może stać. Jeżeli rodzic nie da mu tego czasu na refleksję, tylko zakrzyczy, zaprzytula tę sytuację, to dziecko się tam niczego nie uczy. Czy potrzebna jest taka refleksja nad tym, żeby dziecka refleksja, czy inaczej, potrzebny jest dziecku czas na taką refleksję, żeby na przykład poznało, co czuje, albo czy boli naprawdę, czy z tego należy zrobić takie wielkie halo, mówię o zobaczyć, co się, dziecko potrzebuje najpierw zobaczyć, co się stało, a potem zastanowić się, co ono chce z tym zrobić. Czyli jasne, rodzic jest przy tym, to jest małe dziecko, mówimy tutaj o dzieciach w wieku 2 lata i młodszych jeszcze, bo one zaczynają chodzić w wieku około 12 miesięcy. Mhm. Więc to jest takie obecny rodzic, który wyczekuje patrzy, dziecko padło na ziemię, że tak powiem, on patrzy i rodzic widzi, dziecko wstaje, być może idzie dalej, a być może patrzy na rodzica, buzia idzie w podkówkę, wyciąga ręce, okej. Dziecko zrozumiało, że jej boli i zakomunikowało, chce być przytulone. I to jest ten czas. Niech dziecko wybierze, co ono chce zrobić z tą porażką, bo jeżeli rodzic wybiera, to wtedy dziecko nie buduje swoich kompetencji w radzeniu sobie z porażkami. Oczywiście, że jak tego orła wywinie, takiego zdrowego, że tak powiem, to... Że my wiemy, że boli na pewno. Tak, i tam jest czas na szybkie ratowanie ran i sprawdzenie, czy aby ta głowa jest na pewno cała, to nie mówię, żeby wtedy czekać, ale po wielokroć naprawdę można dać dziecku chwilę poczekać, chwilę się przyjrzeć. Ono wtedy się nauczy robić coś z tymi porażkami, radzić sobie, wybierać różne opcje. Mhm. No dobrze, i to jest ten pierwszy etap. Takie pierwsze porażki przy pierwszej nauce i pierwszej nauce samodzielności też. Kolejny etap to, bo rozmawialiśmy przed audycją, nazwałeś to porażki społeczne. Tak, to jest etap przedszkolny, bo do trzeciego roku życia dzieci raczej są skoncentrowane na sobie, na tym, co one robią. Natomiast po trzecim roku życia, i wtedy też właśnie włącza się przedszkole zwykle, one zaczynają się rozglądać i zaczynają wchodzić w interakcje, zaczynają eksperymentować z rówieśnikami. Co będzie, jak komuś powie, że nie chce się z nim bawić, albo że go nie zaproszę na urodziny, albo że już go nie lubię, a teraz lubię kogoś innego. Ty się możesz bawić, a ty nie możesz się bawić. Tych eksperymentów między dziećmi, nie tylko dziewczynkami, bo to stereotypowo się przypada tak, dziewczynkom. To jak powiedziałeś te różne zdania, to ja miałam w głowie właśnie takie przedszkolaki. I coś w tym jest, że dziewczynki częściej tak robią, ale to jest raczej kwestia tego, w co one się bawią, niż tego, jak one mają. Bo chłopaki też, w momencie, kiedy wchodzą w takie interakcje społeczne i bawią się w grupy, ekipy, to oni też się tam nawzajem wykluczają, tylko w trochę inny sposób. Natomiast tak, i to jest udziałem i dziewczynek, i chłopców. Co im dają takie eksperymenty? Patrzą, jak to jest. Trochę też odreagowują to, co wobec nich się dzieje. Dzieci bardzo często, jak mają z czymś problem, czuję się nielubiany i co mam z tym zrobić, jak sobie z tym poradzić? Więc zobaczę, co się stanie, jak ja kogoś będę nie lubił. Odwracam rolę. Dzieci bardzo często odgrywają to, co im rodzice robią. Znaczy nie jest tak, że rodzice mówią dziecku, nie zapraszam cię na urodziny, ale w różnych interakcjach mówi, że nie wolno tobie się już bawić, nie wolno ci się już bawić. To czasami są zdania rodziców albo wychowawców. Więc dzieci po prostu patrzą, jak to jest. To, czego one się boją, potrzebują, one wtłaczają w zabawę, z której one oczywiście bardzo serio to traktują. I jednym z częstszych zdań dzieci w domach, kiedy mają jakiś problem, jest to, że dzieci nie chcą się ze mną bawić, dzieci mnie nie lubią. No to właśnie, jest dla nich naprawdę ważne, dużo ważniejsze niż skład obiadu. Jak reagować? Rozmawiać. Bardzo mało skuteczne jest mówienie, to się pobaw z kimś innym. Mhm. Bo to nie o to chodzi. Ja właśnie eksperymentuję tę relację. Właśnie eksperymentuję to, że jestem odrzucony. Więc się nie mogę bawić z kimś innym, bo właśnie tej osoby do tego potrzebuję. Ale można pobyć z tym dzieckiem, rzeczywiście pogadać. Ja bardzo lubię z dziećmi też pracować na bajkach i na figurkach. Czyli wziąć sobie figurki co jakiś czas i pobawić się tymi figurkami. Tam pobawić się w odrzucanie, pokazać rodzic może tą figurką, pokazać, jak on sobie radzi z tym odrzuceniem, odegrać z tym nie lubię. Odegrać tę sytuację po odegrać, prostu. Po prostu odegrać, tylko że to są sytuacje między krecikami, między zajączcami, między niedźwiadkami. Dzięki temu dziecko patrzy na to z daleka, ale równocześnie uczy się właśnie tych interakcji. Można też sobie pomóc bajkami, w których rzeczywiście tego odrzucenia jest całkiem sporo. Chociażby Kopciuszek jest taką bajką, gdzie Kopciuszek rzeczywiście się boryka z tym odrzuceniem. Dziecko patrzy, tak, to właśnie ja jestem takim Kopciuszkiem, nikt mnie nie lubi, nikt mnie na bal nie zaprosił. Ale zarazem dowiaduje się, że a jednak jest droga. Nawet jak ktoś się czuje takim Kopciuchem, to ma szansę wpaść na imprezę. No przede wszystkim to nie zmienia faktu, że jest wartościową osobą. Tak, i to chyba jest bardzo ważna nauka. Tak, i więc też rodzice pokazują na różne sposoby właśnie to, że ale zobacz, ale tutaj ktoś się z tobą bawił, ale zobacz, my cię kochamy, chociaż zwykle chodzi, tak jak mówiłem, dziecko może i tak wrócić do tej osoby, z którą właśnie się odrzucają w przedszkolu. Bo to wszystko jest taka, to wszystko jest nauka tak naprawdę. No dobrze, czyli mamy porażki społeczne, no i trochę starsze dzieci bardzo boleją nad tym, że nie potrafią i często mówią o sobie, że są po prostu głupie. Bo to jest taki, te starsze dzieci, czyli mówimy tutaj o dzieciach od mniej więcej 6 roku życia, czasem trochę wcześniej, te dzieci wpadają w taką fazę, że chcą koniecznie coś umieć. One już kończą ten okres eksploracji przedszkolnej i zaczynają się uczyć. One lubią składać puzzle, składać budowle, kończą je. Nie jest tak, że robią byle co i tak zwane byle co w 5 sekund i robią, mówią, że to jest to samolot, czy nie wiadomo co, tylko one rzeczywiście bardziej perfekcyjnie do tego podchodzą, perfekcjonistycznie. I wtedy te dzieci patrzą, czy umiem, czy potrafię, czy ja się do czegoś nadaję i na to zwracają uwagę. I rzeczywiście tutaj dziecko potrzebuje takiego zobaczenia, że podchodzimy pod górkę, że nie wskoczymy na Mount Everest, tylko najpierw podejdziemy kawałek, potem kawałek, potem kawałek. To jest coś, co bardzo się przydaje w dorosłym życiu. Tak, tak. Takiego... aczkolwiek to bardziej dzieci właśnie mają taką tendencję stwierdzenia, że zacznę coś robić, już będę potrafił. Ja zacznę coś robić i już dzisiaj będę robił przecudowne zdjęcia, już dzisiaj będę potrafił grać jak Ronaldo. Będę świetnie jeździł na nartach. I tak dalej, i tak dalej. Nie mają takiej cierpliwości i one potrzebują, żeby dorosły im pokazał, że jest to proces. Powoli, krok po kroku. I że to jest normalne. Tak, to jest normalne, że czegoś uczą. I dorośli też mają swoich przykładów mnóstwo. I bardzo często jak dorośli mówią dzieciom, zobacz, ja to umiem, ale spójrz na moje początki. Tu się wyłożyłem na rowerze, tu się to stało, tu się stało. Dzieci na przykład właśnie jak się uczą na rowerze jeździć i usłyszą od dorosłego, wiesz co, ja jak kiedyś się uczyłem jeździć, to rodzice nie mogli mnie namówić do tego, żeby mi zabrać te dwa kółka. I dziecko patrzy, naprawdę? Ty też? I automatycznie dają sobie prawo do tego, żeby nauka była procesem pełnym porażek. I bo dorosły też tak ma. Bo one myślą, że dorosły to wszystko potrafi. Mm-hmm. A tak wcale nie jest. Opowiadamy w tej chwili, znaczy ty opowiadasz, ja się przysłuchuję z ogromnym zaciekawieniem, opowiadasz o takiej pewnej regule, o rozwojowych etapach przeżywania porażki. Natomiast oczywiście mogą być, są jeszcze różnice indywidualne. Od czego zależy to, jak dziecko znosi porażki? Pomyślałam o konstrukcji psychicznej, o charakterze po prostu. Są pewne temperamentalne elementy, które powodują, że ta porażka jest bardziej intensywnie przeżywana. To jest ta reaktywność emocjonalna, która może być u niektórych dzieci jest słabsza, silniejsza. To możemy rozpoznać tak naprawdę dużo wcześniej. Zanim mamy tak duży wpływ wychowawczy, to widzimy, jak dziecko reaguje na różne etapy frustracji. Mhm. Bo dziecko przed pierwszym rokiem życia co najwyżej się frustruje, że czegoś nie otrzymało, czego potrzebuje. I niektóre dzieci robią to mocniej, a niektóre robią to słabiej. I potem trochę to poznajemy. Więc to jest taka reaktywność emocjonalna, jest też perseweratywność, czyli takie przeżywanie porażki przez długi czas, czyli takie, ja bym to brzydko nazwał, międleniem porażki. Czy to nas długo drąży jeszcze? Tak, się tak, że wracamy do tego, to się tak ciągnie i to jest takie powtarzanie tego, powtarzanie, nieumiejętność tego odpuszczenia. I to są takie dwie cechy temperamentalne, natomiast tak naprawdę bardzo dużo cech tam jest wychowawczych. Wymagania rodziców na przykład? Wymagania też. Znaczy pierwsza rzecz to jest, jak się dziecko nauczy w tym wieku 2 lat. To jest taki fundament. Ale też to, z czym się wiąże porażka. Jeżeli dziecko robi coś źle i rodzic mówi, zawiodłeś mnie, sprawiłeś mi przykrość, niech będę się, nie będę się z tobą bawił, to dziecko czuje, że jego porażki wiszą na relacji z osobą najważniejszą i wtedy się będzie tych porażek bało mocniej. Z kolei, kiedy okaże się, że te porażki wpływają na to, kim ono jest. Mhm. Jesteś głupi, jesteś zły, do jesteś niegrzeczny. Do niczego się nie nadajesz. To dziecko wtedy ma takie poczucie, że jejku, skoro jedna rzecz tyle waży, to ja wolę się nie dotykać, ja się boję porażek. A jak już się wydarzy, to jest straszne. Mhm. Też to, jak rodzice reagują na porażkę. Jeżeli dziecko się wywraca i rodzice gwałtu, rety na pomoc, koniec świata, dziecko się wywróciło, to dziecko dostaje informację. Aha, czyli jeżeli się wywracam, to znaczy, że jest koniec świata. Bo rodzice tak reagują. Mhm. Jeżeli jest porażka, to trzeba rzeczywiście strasznie reagować. Czasami rodzice na przykład mówią, nie rób tego, bo ci się nie uda. Nie rób tego, bo upadniesz, bo coś. Albo uważaj, bo się przewrócisz. Tak, to jest wtedy taka sytuacja, że lepiej nie próbować, bo jak dojdzie do tej porażki, to lepiej, żeby w ogóle nie próbować. Mm-hmm. I to też to są takie sygnały, którymi rodzice budują lęk przed porażką. I w związku z tym budują gdzieś tam lęk przed działaniem, przed podejmowaniem wyzwania. Tak. Chwalenie to jest coś, co paradoksalnie z umiejętnością przeżywania porażek wiąże się bardzo ściśle. Może. Bo to jest taki wątek. Czasami jak rodzice do mnie przychodzą i mówią, że ich dzieci strasznie mocno przeżywają różne sytuacje, to wtedy mają tak, To jest, że ich dzieci mają tak, że strasznie mocno reagują na jakąś jedynkę w szkole, na to, że ktoś im coś powie nieprzyjemnego i tak dalej. To ja często się wtedy pytam, czy jak mają z sukcesami. I wtedy się nagle okazuje, że, znaczy z chwaleniem. I wtedy się nagle okazuje, że, ale rzeczywiście, że my chwalimy nasze dziecko, oczywiście, że ono jest wspaniałe. I wtedy rzeczywiście może się zacząć taki proces lęku przed pojedynczymi sytuacjami, które okazuje się, że ważą bardzo, bardzo dużo. I to jest tak, że jeżeli po jakimś sukcesie rodzic mówi, że jestem genialny, wspaniały, cudowny, mądry, dziecko to bardzo dobrze słyszy. I w tym momencie, skoro po jednym sukcesie jestem genialny, to znaczy, że po jednej porażce jestem... I tu że to już jest koniec, tak, że jestem do niczego. Tak. I to chodzi o to, żeby, no nie wiem, no co mówić, bo ja bym trochę takich instrukcji od ciebie tak, chciała bo na razie, wydobyć. Na razie mówimy, dlaczego jest źle, a zróbmy coś, żeby było dobrze. Przede wszystkim pozwólmy dziecku się oswoić z porażką jako czymś zupełnie normalnym i spokojnym. Czyli nie reagujmy za mocno ani na porażki, ani na sukcesy. Mamy kilkadziesiąt sytuacji różnych. Dajmy dzieciom po prostu je poprzeżywać takimi, jakimi są. Zrobiłeś dobre zadanie? Okej, fajnie, że zrobiłeś dobre zadanie. Dobra robota, można tak powiedzieć? I to jest przynajmniej w tym momencie, się koncentrujemy na tym zadaniu, aha, a nie na tym, że dzięki temu jesteś genialny. Jesteś świetny. Na pewno zapraszam do bardzo dużej ostrożności w mówieniu, jaki jesteś. Mhm. Jeżeli mówię dziecku, jakie ono jest, to ja staram się być do tego przygotowany jak do codziennej rozprawy sądowej. Czyli jeżeli ja mam 70 argumentów na to, że to dziecko jest skoczne, to jak mu powiem, ale jesteś skoczny, to znaczy, że, bo wiesz co, bo widziałem, jak przeskakujesz to, jak sobie radzisz z tym, no jesteś skoczny. Mam dowody na to. I nawet jeżeli tobie raz to nie wyjdzie, to ja wiem, że jesteś skoczny. I dziecko, okej, mam dowody, 70 dowodów. Nawet jeżeli jeden raz mi nie wyjdzie, to mam 70 dowodów. Mhm. Wtedy mogę to powiedzieć. Ale jeżeli po jednej sytuacji powiem coś wielkiego, to wtedy... za łatwo. I dziecko też się tym obciąża. No potem. Dobrze, czyli bardziej mówić nie jaki jesteś, tylko zrobiłeś. To zrobiłeś coś, dobrze, to ci się udało. Też tak wypłaszczyć pojedyncze sytuacje. Mhm. To nazywam wypłaszczaniem. Druga rzecz, to jest, którą można zrobić, to jest popatrzeć, pogadać z dzieckiem, no dobrze, no i co z tego, że przegrałeś? Co z tego, że ci nie wyszło? I rzeczywiście czasami, oczywiście nie w momencie, kiedy dziecko krzyczy i eksploduje. To nie jest czas na takie mądre rozmowy. Wtedy to jest czas musi się... na przytulenie, tak, na wyciszenie. Mhm. Natomiast jak już się dziecko wyciszy, po tej przegranej w grze planszową, po której rozwaliło planszę, kopnęło wszystko i tak dalej, można tym powiedzieć, no dobrze, ale opowiedz mi, co z tego, że przegrałeś? Opowiedz mi, co się tak naprawdę wydarzyło? Mhm. Czy... co to dla ciebie znaczy? Co straciłeś? A może co zyskałeś? A może czego się nauczyłeś? Czyli takiego przekręcania. I co z tego, że przegrałeś? Jak ja patrzę na swoje życie, 35-letnie, to ja widzę, że bardzo duże zmiany w moim życiu, takie na dobre, często następowały po porażkach. Zrobiłem coś, nie wiem, jakiś wypadek czy coś, gdzie mogłem się zachować inaczej i nagle widzę, okej, muszę zacząć robić inaczej, bo to jest niebezpieczne. Mhm. Nauczyłem się czegoś. Tak zacząłem jeździć w kasku rowerowym na przykład, bo miałem wypadek, poleciałem na głowę. Cieszę się, że tu jestem, ale teraz noszę kask, żeby nie mieć problemu, czy będę, czy nie będę po następnym razie czego. Nauczyłem się czegoś na porażce. Czyli i dokładnie rozmowa... co można zrobić z dzieckiem. Mamy jakąś porażkę. No dobrze, no i co teraz możemy z tym zrobić? Czyli no, ważne, żeby jakby te sytuacje obrócić w taką sytuację, że jakby porażka to już się wydarzyło. I tego tak, i nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem, tak, tylko zastanowić się, co możemy z tego wyciągnąć, znaczy, i czego nie zrobić. Czasem oczywiście to mleko trzeba posprzątać, mhm, bo są porażki, które mają rzeczywiste konsekwencje. Wyrzucili mnie ze szkoły, powtarzam rok, nie wyszła mi matura i tak dalej. One mają swoje konsekwencje, które czasem trzeba posprzątać. Zepsułem sobie relację, być może muszę ją naprawić. Więc to nie jest tak, że zupełnie się urywamy, a nie szkodzi, idziemy dalej. Czasem trzeba coś naprawić, ale zatrzymujemy się nad porażką wstecz tylko tyle, ile musimy. A mhm, potem idziemy do przodu, bo tylko do przodu możemy coś zmienić. Tam co to w przyszłości, to już było po prostu. Ja nie cofnę wypadku rowerowego, ale mogę przy następnym wypadku mieć kask. I z takim przesłaniem zostawiamy Państwa. Bardzo dziękuję za tę rozmowę o porażkach. Oby ich jak najmniej, mimo wszystko. Jarek Żyliński, psycholog wychowawczy, był gościem Godziny Wychowawczej. Dziękuję bardzo. To ja dziękuję. 12 minut zostało do 16. Przed nami jeszcze jeden punkt programu. Tak sobie myślę, że przyzwyczaili się już Państwo do obecności Krystiana Hanke w godzinie wychowawczej. Jeśli tak, to dobrze. Jeśli nie, to proszę się nie krępować. Przed nami kolejny felieton o dzieciach ojcowskim okiem. Odnoszę wrażenie, że coraz mniej kawałów ostatnio się opowiada. Odnoszę więc drugie wrażenie, że internet, a zwłaszcza memy, mają w tym swój udział. No i tu pojawia się wrażenie trzecie, że bawią nas dziś przede wszystkim śmieszne historie prawdziwe. A gdzie indziej szukać szczerości niż u dzieci? Projekt Tata. Wersja 2.0. Zorientowałem się właśnie, że to już rok, odkąd odklejki, jak nazwałem krótkie historie z dziecięcego języka wzięte, hulają w internecie. Przez ten rok moje domowe archiwum powiększyło się o ponad 100 odklejek nadesłanych przez inne mamy, ojców, babcie, ciocie. Największy i zachwycający zaś podzbiór to efekt dziecięcego słowotwórstwa i ambitnych prób poradzenia sobie z trudnymi wyrazami i gramatyką. Dzieci w taki naturalny sposób korzystają z reguł, które są w języku. Tłumaczy językoznawca profesor Katarzyna Kłosińska. Mój syn kiedyś na przykład mu powiedział, że gdzieś tam trzeba pojechać po jasnku, no bo jest po ciemku, no to po jasnku. Konstruują formy na wzór form już istniejących, a więc właśnie na przykład dzieci ją, a nie dzieci jedzą, no bo skoro mówią, a nie mu wiedzą. Nawet są takie prognozy robione, które prowadzi profesor Halina Zgółkowa z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, dotyczące rozwoju języka na podstawie tego właśnie języka najmłodszych osób. Jadę więc do Poznania, by poznać panią profesor, która bada język najmłodszych od kilku pokoleń i właśnie dziecięce teksty o objętości 2 milionów słów niedawno wydała w opasłym tomiszczu. Zanim porozmawiamy poważnie, przerzucamy się zasłyszanymi przykładami, bo jak ujmuje to profesor Zgółkowa, to fascynujący okres, kiedy dzieci słuchają, mówią, podsłuchują i są bardzo kreatywne. A jednocześnie bardzo logiczne. Dziecko do babci, dziewczynka 4-letnia, wiesz babciu, że już wiem jak można powiedzieć na jedne spodnie, bo spodnie dla dziecka to są liczba mnoga. No, spodni, przecież to bardzo logiczne. Z logiki zaś czerpią wenę do tworzenia nowych słów i odmian. Bo jeżeli jest stolarz, malarz, pisarz, to dlaczego nagle jest poeta? Dziecko tworzy słowo poeciarz. Jeżeli dopełniaczu liczby mnogiej jest końcówka ów, panów, stołów i tak dalej, dziecko tworzy biedronków, kobietów, krzesłów. Podobnie jest z formami żeńskimi. Jeżeli jest dozorca, no to jest dozorka. Jeśli kawiarnia, to może być piciarnia. Książki kupujemy w księgarni, więc buty możemy kupić w buciarni. Ale równie ciekawe są tworzone przez najmłodszych związki frazeologiczne. Sławku, podaj mi dziadka do orzechów. Sławek szuka w szufladzie, mówi, nie ma dziadka do orzechów, jest tylko dziadek do puszek. Moja 2-letnia córka wymyśliła swoje określenie na to, by zapytać mnie, czy odprowadzając ją do babci, wstąpię na chwilę i posiedzę kilka minut. Tadysiu, zmieścisz się na chwilę do babci? Słowo natychmiast trafiło do domowego minisłownika, a to jego kilka fragmentów. Donowić, ulepszyć, wzbogacić. Chlujny, czysty, uporządkowany. 5 otarcień, 5 kółek robionych szczoteczką po zębach podczas ich mycia. Zagąsieniony, o kształcie porównanym do kształtu gąsienicy czołgu. Być za głęboko w czymś, być maksymalnie czymś pochłoniętym. Wiem też od dzieci, że kury dziobią, ale nie mają jadów, szynka jest świeża, bo jest prosto od świni, z nadesłanych przykładów zaś, że mieszkaniec Londynu to Wielki Brytan, odjęty to ktoś, kto już nie jest zajęty, a pogrążone są wtedy, gdy się bardzo głęboko śpi. Nie znosić to nie móc udźwignąć, a kiedy widać z okna, że rówieśnicy wyszli na podwórko, można radośnie zakrzyknąć, dzieci się zaczęły. Ja się podpisuję pod takim stwierdzeniem Kornela Czukowskiego, który mówił, że dziecko w wieku od 2 do 5 lat jest genialnym lingwistą. A ja tu dodaję do tego, a niestety potem idzie do szkoły. I zostaje wtłaczany w te ramy poprawnościowe, nie mówi się tak. A ja uważam, że należałoby podsłuchiwać, jak dzieci mówią, bo niekiedy dziecko doskonale oddaje to, czego my nie potrafimy dostrzec. Te kolory, ten świat, jak on wygląda, widziany oczyma dziecka jest dużo ciekawszy. Tak to widzi badacz języka. Zatroskanym o poprawną mowę rodzicom, doradca rodzinny przy Uniwersytecie SWPS, wykładowca w Kolegium Da Vinci w Poznaniu, psycholog dr Marta Majorczyk, radzi. Zadaniem dla rodzica jest powtórzyć za nim, ale w prawidłową formę. Ja też mam właśnie syna, ma 3-latka, i który na przykład też niegramatycznie, niepoprawnie powiedział. I ja powtórzyłam raz jeszcze jego komunikat z poprawną odmianą, gramatyką i tak. tak dalej. I mój syn tak na mnie spojrzał, po czym poprawił się. I od tego momentu było widać, że jakże używa tego słowa, stara się chwilę zastanowić się, czyli jakby w jego myśle jest poszukiwanie właściwej formy, po czym mówi, tak patrzy na mnie, tak czeka, czy dobrze powiedział. Ja tak, dobrze powiedziałeś. To na koniec jeszcze jedno wrażenie. Wrażenie, że to banał. Przypomnieć, że jeśli chcemy, by dzieci słuchały i mówiły, należy im czytać. Wówczas choćby taka refleksja pewnego bajkowego kota, powtórzona ni stąd, ni zowąd przez trzylatka. To był piękny dzień. Nie wiem, czy na niego zasłużyłem. Będzie nie lada nagrodą dla rodziców po niejednym ciężkim weekendzie. Minisłownik czytała Małgorzata Maliborska-Prażmowska, a my do książek dziecięcych zajrzymy w kolejnym odcinku. A jeśli opowieść Krystiana Hanke skłoniła Państwa do refleksji, można się nią z nami podzielić. Proszę napisać do mnie albo do autora, albo pod adres godzina.wychowawcza@polskieradio.pl. I to już wszystko na dziś. Zapraszam za tydzień. Elżbieta Malinowska, Edyta Kocęba i Katarzyna Pruchnicka. Do usłyszenia. Gentryfikacja to uszlachetnianie przestrzeni miejskiej. Zdegradowane dzielnice stają się coraz bardziej eleganckie i coraz bardziej eleganccy stają się mieszkańcy tych dzielnic. Sprowadzają się nowi, a tych, którzy dotąd w nich mieszkali, często już tam nie ma. Czy to jest cena, którą trzeba zapłacić za uszlachetnienie przestrzeni miejskiej? Zapraszam do Klubu Trójki dziś po 21:00. Dariusz Bugalski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Przygotuj się na rok nowości Skody. Tej wiosny w salonach Skody w całej Polsce premiera rodzinnej, stylowej i niezawodnej nowej Skody Octavia. Nowa Skoda Octavia. Klasa sama w sobie. Teraz z pakietem przeglądu w standardzie. Odwiedź najbliższy salon Skody już teraz. Skoda. Simply clever. Roman, czyś to oszalał? Telewizor wywalasz! Barbara,